i do usłyszenia, no niestety. Na pewno spotkamy się z tym nagraniem Boba Dylana jeszcze nie raz, ale teraz, a właściwie za chwilę. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Już minęła szósta, jak Państwo usłyszeli. Zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wicepremier Jacek Sasin, obroniony przez rządzącą większość, przepadł wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych. Antypolskie treści w internecie. Służby łączą atak hakerów z rosyjską propagandą. Ponad 300 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Jest ich już w sumie prawie 23 tysiące. Wicepremier Jacek Sasin zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych. Opozycja zarzucała wicepremierowi próbę bezprawnego zorganizowania wyborów korespondencyjnych 10 maja. Wyrzucił w błoto ponad 70 milionów złotych. Czy wiecie Państwo, na co mogły być przeznaczone te pieniądze? To wynagrodzenie minimalne dla ponad 26 tysięcy osób, które straciły pracę. Mówił podczas debaty nad wnioskiem lider PO Borys Budka. Jacek Sasin odpowiadał, że Polacy mają prawo do udziału w wyborach, ale prawo to Polakom odbiera Platforma Obywatelska. To jest taka logika, która mówi, że działaniem z niskich pobudek, bo taki jest zarzut, jest przestrzeganie konstytucji i zorganizowanie wyborów, do których Polacy mają prawo, ale które to prawo Polakom Platforma Obywatelska odbiera. Premier Mateusz Morawiecki nazwał wniosek o odwołanie ministra kuriozalnym i dodał, że wicepremier działał, żeby wykonać obowiązek konstytucyjny. Polska ponownie stała się celem ataku hakerskiego wymierzonego w polsko-amerykańską współpracę wojskową oraz spójność NATO, informuje o tym rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych. Do ataku miało dojść w ostatnich dniach. Stanisław Żaryn mówi, że treści godzące w polską armię i stabilność relacji sojuszniczych pojawiły się na kilku stronach internetowych. Cała treść miała wydźwięk antypolski, sugerowała, że Polacy są oskarżani przez wojsko amerykańskie o złe przygotowania do ćwiczeń Defender 20, a także o słabe wyszkolenie polskiej armii i wręcz zapaść infrastrukturalną. Łączymy ten atak z propagandą rosyjską, dodał rzecznik ministra, koordynatora spec-służb. Tarcza antykryzysowa 4.0 po drugim czytaniu w Sejmie wraca do Komisji Finansów. Poprawki do projektu zgłosili zarówno rządzący, jak i opozycja. Do tej pory państwo przekazało przedsiębiorstwom ponad 55 miliardów złotych, poinformowała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Zapowiedziała też kolejne uproszczenie procedur ubiegania się o pomoc. Robimy wszystko, aby ci wszyscy, którzy kwalifikują się do tej pomocy, tę pomoc uzyskali. Dlatego tarcza finansowa działa na oświadczenie. Dlatego zwolnienie z ZUS-u działa na oświadczenie. Dlatego wiele elementów uprościliśmy i jest na prostych formularzach, które sprawiają, że ta pomoc trafia naprawdę tak szybko, jak to możliwe. A tam, gdzie jest to niemożliwe, staramy się upraszczać procedurę. Nowy pakiet przewiduje m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które są w trudnej sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy będą mogli zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym lub spółdzielczym, a do odsetek dopłaci Państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. U 352 pacjentów w Polsce potwierdzono wczoraj koronawirusa. 10 kolejnych osób zmarło. W sumie od początku epidemii w Polsce zachorowało 22 825 osób, zmarło 1038, wyzdrowiało ponad 10,5 tysiąca. Od jutra nie trzeba będzie zakrywać nosa i ust na otwartej przestrzeni. Zachowaniu dwumetrowego dystansu. Maseczkę trzeba będzie mieć w sklepach, komunikacji publicznej, kościołach czy kinach. I wszędzie tam, gdzie trudno będzie zachować odległość 2 metrów od innych osób, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zarówno na placach zabaw, jak i w całej przestrzeni otwartej, gdzie nie możemy zachować dystansu, musimy nosić maseczki. Place zabaw oczywiście będą również otwarte dla dzieci, ale liczymy tutaj na zdrowy rozsądek rodziców, którzy będą przebywać na placach zabaw z dziećmi. Od soboty znikają limity osób w sklepach czy kościołach, z wyjątkiem miejsc, w których występują ogniska koronawirusa, będzie można organizować zgromadzenia publiczne do 150 osób. Łagodzenie ograniczeń to kolejny etap odmrażania gospodarki po pandemii koronawirusa. Kolejne kroki zależą od oceny rezultatów poprzednich. Od poniedziałku mieszkańcy Anglii będą się mogli spotykać w większym gronie. Premier Boris Johnson ogłosił kolejne poluzowanie kwarantanny. Maksymalnie 6 osób będzie się mogło spotykać na zewnątrz. Warunek jest taki, że członkowie różnych gospodarstw będą się ściśle stosować do zasad społecznego dystansowania i zachowają odległość 2 metrów.

see me ragdoll. Baby, won't you do me? Baby, won't you do me? Baby, won't you do me like some takim diri diri sobie zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Pan Kuba już informuje, że pobudka 5.30, radio włączone, kawa gotowa, śniadanie także, czyli ranek, czas zacząć. No to zaczynamy, jak pan Kuba gotowy, to oczywiście tak, 12 minut po 6.00, kłaniamy się państwu. Katarzyna First-Wojtkowska, Izabela Woźniak, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Zapraszamy do rozmowy także 227 trójek, to już do dyspozycji. Ranek, małpa polskie radio.pl, a także 71335. Piątek mamy, przypominam. Pani Marzeno, nie ma nic na temat krupy śnieżnej. Proszę się tego zupełnie nie spodziewać. 16 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy oczywiście w każdej sprawie. Spokojny, mam nadzieję, że to będzie spokojny poranek piątkowy. W takim trybie, trochę jeszcze trybie rozruchowym, więc proszę się niczemu nie dziwić. Co tam w prasie na pierwszych stronach, to sobie zobaczymy za kilka minut. Oczywiście spotkamy się to za godzinę dokładnie z doktorem Tomaszem Rożkiem. Chyba trochę będziemy rozmawiali o śnie. O śnie zimowym nawet. No to proszę posłuchać. A poza tym będzie o inwigilacji w Rosji w czasie pandemii. Jak to wygląda? Prawie 200 tysięcy kamer obserwuje ludzi poruszających się ulicami Moskwy. Włączając w to system rozpoznawania twarzy, można ustalić na przykład, czy redaktor Jastrzębski to ten nieogolony typ, który stoi z mikrofonem na balkonie przy gruzińskim zaułku w centrum Moskwy. Kolego Jastrzębski, no moglibyście się ogolić, ale to jeszcze o tym będzie też czas porozmawiać po 6.35. Maciej Jastrzębski. Będziemy także w Wielkiej Brytanii. Wczoraj wieczorem znowu mieliśmy dowód reaktywacji. Balkon po raz kolejny stał się miejscem spotkań. Mieszkańcy wyspy wyszli, by bić brawo lekarzom, pielęgniarzom czy też kierowcom ciężarówek dostawczych. A propos dostaw. Pamiętają Państwo, jak przedmiotem pożądania dla wielu był papier toaletowy? Powodem do dumy, jak człowiek spacerował ulicą z taką paczuszką pod pachą. No tak, tak oczywiście. To Adam Dąbrowski. Będziemy oczywiście także dziś w Wielkiej Brytanii. Porozmawiamy sobie także o koncesjach na alkohol, bo jest problem. Płacimy w 3 ratach koncesję i ta pojedyncza rata to jest mniej więcej 2000 zł. Jesteśmy po bardzo trudnym okresie zimowym i państwo nie uwzględniło tego, że możemy naprawdę nie mieć na tą ratę pieniędzy. Restauracje i bary przez dłuższy czas były zamknięte, ale koncesje płacić trzeba. O tym także dziś w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po 6. So afraid, solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution. Just a boy and a little girl trying to change the whole. Just a little town, everybody trying to put us down. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Trochę było wycinane gitarowych, prawda? Dzień dobry. No nie mogę się zadzwonić do żony. Proszę jej przekazać, że klucz otwory leżą na komodzie na górze. Bardzo dziękuję. Nie, no nie ma za co. Pani żono, klucze, tak jak pani słyszała, na komodzie. Tam, gdzie zawsze. Jeju, jak dobrze, że ja się na was odbraziłem. Zasypujcie tą pustkę w sercu prędziutko, prędziutko. Będziemy się starali oczywiście. Teraz zajrzymy na pierwszą stronę gazet szybko i krótko. Nowych tarcz już nie będzie, informuje Rzeczpospolita. Rząd nie pracuje już nad kolejnymi wersjami przepisów antykryzysowych. Dotychczas do firm trafiło około 56 miliardów złotych, czyli trochę mniej niż połowa programu pomocowego. To jedna sprawa. Druga sprawa, szpitale przed zawałem. Polacy tłumnie wracają na SOR-y, ale na oddziałach nie ma dla nich miejsca. Może być tylko gorzej, tak informuje Rzeczpospolita. Szpitale przed zawałem to duży tytuł na pierwszej stronie tej gazety. Polska The Times, bardzo duży tytuł. Rysy na szkle. Czy PiS wyjdzie zwycięsko z pandemii? Brak konsekwencji w walce z epidemią zachwiały przekonaniem wyborców o sprawności Prawa i Sprawiedliwości. Afery z dostawami sprzętu, spektakle arogancji władzy dopełniają dzieła zniszczenia. Duży tekst zapowiedziany na pierwszej stronie dużym tytułem. Tu także rozmowa, pan profesor Gut mówi, to jeszcze nie koniec. To oczywiście w sprawie sprawach zdrowotnych. Teraz Gazeta Polska codziennie. Opozycja podzielona w sprawie wyborów. Taki tytuł. PiS zaapelowało do partii opozycyjnych o nieblokowanie demokratycznych wyborów i przeprowadzenie głosowania 28 czerwca. Umowę dżentelmeńską łamie jednak część Koalicji Obywatelskiej z Tomaszem Grodzkim na czele, który chce opóźnienia wyborów. Taka postawa uderza jednak najbardziej w Rafała Trzaskowskiego, który może mieć kłopot z zebraniem wymaganej liczby podpisów. To z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennie. Nasz dziennik Sukces Polski okulistyki. Tysiące osób unika dramatu, jakim jest utrata wzroku. Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej zostało docenione przez światowej klasy naukowców. Takie informacje z naszego dziennika. Z pierwszej strony Gazeta Wyborcza zastanawia się na pierwszej stronie, jeśli nie świat, to gdzie? Wakacje 2020. Jak to zorganizować? Dokąd się wybrać? Te wakacje będą inne niż dotychczas. Według Polskiej Organizacji Turystycznej 87% deklarujących wyjazd na wakacje wybierze Polskę. Co zatem zrobić, dokąd się wybrać? O tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna, magazyn na weekend. Największy tekst okładkowy to to, że 10% bez pracy. Bezrobocie jest dwukrotnie wyższe niż mówią oficjalne dane. To wnioski z pierwszego od wybuchu pandemii badania rynku pracy w Polsce. No, o tym pisze dziennik Gazeta Prawna. W tym weekendowym wydaniu także znajdą Państwo dziś rozmowę i zdjęcia. Ta rozmowa z Kubą Strzyczkowskim. Piękne zdjęcie, bardzo ciekawe, z gaśnicą, znacząca jest ta gaśnica. No a tytuł tej rozmowy, wiem, że mnie odstrzelą. Another last night. Now my heart is racing.

Program Trzeci Polskiego Radia. No i się zaczęło. Słuchacz powiedział, gdzie są kluczyki do samochodu na komodzie. Jeśli dobrze pamiętam, na piętrze, na górze chyba było, tak? Na górze, na komodzie. No i teraz tak. Gdzie jest wywiad z panem Kubą? W Dzienniku Gazecie Prawnej. To jest takie weekendowe wydanie, więc polecamy. Po drugie, jest jeszcze jedno pytanie. Ja mam bardzo, bardzo poważne pytanie. Gdzie jest Tygrys? A, właśnie. Będziemy szukać jeszcze oczywiście Tygrysa i jeszcze jedno pytanie od słuchaczki. Gdzie są moje kolczyki? No nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Z kolczykami to może być bardzo ciekawe zadanie, żeby je znaleźć. Za 25 minut siódma. together, we'll get through. We always do. We always do. We Tak, wiem, to moja wina, bo powiedziałem po szóstej, że przed nami piątkowy, niespieszny poranek, ale nie sądziłem, że pan Rejasz tak nie będzie się spieszył. Dzień dobry, panie Adamie. W tym roku w naszym sadzie prześlicznie kwitły czereśnie, jabłonie, śliwy i wiśnie. A efekt jest taki, że czereśni będzie dość dużo, jabłek też, śliwek da gdzieś 50%, starych wiśni też około 50%, a na tych młodych wiśniach, które najpiękniej kwitły, będzie śladowa ilość owoców. No, Mazury to Syberia Polski, ale ciekaw jestem, jak w innych rejonach kraju ma się sprawa z tymi owocami. A, być może ktoś powie, 2,2 i 7 trójek, to słychać, jak pięknie kwitło, a ile jest owoców. Muszę się przyznać panu, panie Adamie, że jestem entuzjastą agrestu i mam krzaczki i jest naprawdę bardzo dużo owoców. Trzymam za nie kciuki, chucham i dmucham, z porzeczkami trochę dziwnie, bo piękne były kwiaty, ale tak dużo to nie ma. Say the sweetest victory is in defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive, she had money, was cute, till she got crushed alive under Sommer's boot. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the real. Saw the thunder bleed, heard the airways weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. The eye of the storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. Love is action, let's go, baby. Aha, pan Maciek podpowiada, że jeśli chodzi o owoce, to w Jaśniskach, w okolicach Jaśnisk wymroziło prawie wszystko. Będzie słabo. Chciałam powiedzieć, że w Małopolsce wiśni sporo. A w okolicach Katowic, to od pani Ewy informacje, całkiem przyzwoicie ma być. Zapraszamy do Trójki. Za 15 minut siódma w Rosji. Tu zupełnie inna sprawa. W Rosji okres pandemii to złote żniwa dla służb specjalnych i związanych z nimi firm elektronicznych. Dzięki nowoczesnym technologiom policja i FSB mogą wszystkich śledzić i podsłuchiwać, a strach przed epidemią sprawia, że większość obywateli godzi się na powszechną inwigilację. Ile w tych stwierdzeniach jest prawdy i fantazji rodem ze znanych filmów? No o tym właśnie nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Rozmowa kontrolowana. Część słuchaczy zapewne pamięta kamery w celi, w której amazonki trzymały bohaterów seksmisji Maksia i Albercika. Może nie powinniśmy palić w czasie kwarantanny. Pamiętamy, jak rycerze Jedi dzięki mocy mogli zlokalizować żywe istoty. Teraz dodajmy te wszystkie sztuczki i pomnóżmy je przez powiedzmy 100. Takimi możliwościami inwigilacji dysponują dziś służby specjalne krajów zaawansowanych technologicznie. Moskwianie wiedzą o tym doskonale, bo w okresie epidemii przekonali się na własnej skórze, dostając SMS-y z ostrzeżeniami, że wyszli z domu, a mieli siedzieć w kwarantannie, albo dostali powiadomienie o wystawieniu mandatu za to, że wyprowadzili samochód z garażu, a nie mają elektronicznej przepustki. A teraz liczba, od której zakręci się nam w głowie. Prawie 200 tysięcy kamer obserwuje ludzi poruszających się ulicami Moskwy. A oprócz tego, jak wyjaśnili dziennikarze stołecznej telewizji, Rosgwardia śledzi za naruszycielami samoizolacji. Gwardia Narodowa monitoruje tych, którzy naruszają rygory izolacji za pomocą sterowców i podwieszonych do nich specjalnych kamer, które widzą każdy punkt w promieniu 5 kilometrów. Taki system, który wisi 300 metrów nad ziemią, nazwano wszechwidzącym okiem. Informacje ze sterowca przekazywane są na ziemnym patrolom Rosgwardii. Rosyjscy informatycy przypominają, że dane w sprawie 200 tysięcy kamer, kilkunastu milionów smartfonów i innych urządzeń połączonych z internetem są analizowane przez specjalne programy komputerowe, podobnie jak śledzone są nasze działania w sieci. Na podstawie tak zebranych materiałów można ustalić kto, gdzie, kiedy, z kim, a nawet po co. Włączając w to system rozpoznawania twarzy, można ustalić na przykład, czy redaktor Jastrzębski to ten nieogolony typ, który stoi z mikrofonem na balkonie przy gruzińskim załuku w centrum Moskwy. Ekspert jednej z moskiewskich firm informatycznych, Aleksiej Titow, tłumaczy, że efektywność takiej inwigilacji zależy od zgromadzonych danych. No, słuchajcie, jeśli my mówimy o systemie rozpoznawania lic... Proszę zwrócić uwagę, że jeśli mówimy o systemie rozpoznawania twarzy, to oczywiście bez bazy danych, czyli już rozpoznanych twarzy, nie damy rady. Mówiąc konkretnie, jeśli chcemy w ten sposób inwigilować wszystkich mieszkańców Moskwy, to potrzebna jest gigantyczna baza danych z fotografiami około 15 milionów ludzi. Grupa rosyjskich artystów zorganizowała niedawno w Moskwie happening przeciwko powszechnemu używaniu systemu rozpoznawania twarzy. Rozpoznawanie lica jak jakiś taki fakt to absolutne naruszenie konstytucji. Rozpoznawanie twarzy to absolutne naruszenie konstytucji, ponieważ jest to ingerencja w nasze życie prywatne. Nasza twarz to nasza prywatność, nasza indywidualność, bo niczego innego nie mamy. Człowieczka indywidualność jest w tym lica nie stająca. Dziś, gdy boimy się koronawirusa, godzimy się niemal na wszystko, co może nas uchronić przed zakażeniem i pozwoli wrócić do codzienności sprzed pandemii. Dlatego tym łatwiej jest na nas wymuszać cichą zgodę na przekraczanie granic prywatności. I o ile w zachodnich demokracjach zapędy służb hamują parlamenty, dziennikarze, obrońcy praw człowieka i działacze organizacji pozarządowych, o tyle w takich krajach jak Rosja takiej kontroli społecznej i siły hamującej nie ma. A pamiętamy, jak to kiedyś do naszego świata mógł zajrzeć tylko... Rozmowa kontrolowana. To oczywiście Maciej Jastrzębski z Moskwy. Permanentna, dobrze powiedziałem, udało się, inwigilacja. Za 11.07. Szedłem do ciebie przez świat bez miłości. Szedłem do ciebie przez przeciwności. Szedłem do ciebie dumny i butny. Szedłem do ciebie poniżony i smutny. Szedłem do ciebie z niemocą i mocy. Szedłem do ciebie we dnie i w nocy.